นะแล้วก็เอามาคิดวันนั้นได้เศษหนังสือพิมพ์มาอ่านเขาเขียนหนังสือพิมพ์ว่านักเรียนตาบอดจบปริญญาโทจบปริญญาตรีที่ประเทศไทยกำลังเดินทางได้รับทุนจากรัฐบาลส่งไปเรียนที่เมืองนอกสหรัฐอเมริกาเป็นผู้หญิงตาบอดไปทำปริญญาโทก็เลยคิดขึ้นมาได้โหตาบอดบอดกับสิบเก่งแท้จบปริญญาตรีปริญญาโทไปเรียนเมืองอเมริกามันก็ต้องบอกภาษาฝรั่งตัวหนังสือเขายังอธิบายต่อไปว่าเธอเก่งภาษาอังกฤษเป็นเอกภาษาอังกฤษแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทที่สหรัฐมึงเด้อบานว่ากูนี่มันบ่ตาบอดตัวมันตาดีอยู่ภาษาอังกฤษก็เห็นอยู่ตัวกอไก่ห้าวกระปั้นก็เห็นอยู่ว่าตาบอดตัวกอไก่ห้าวภูเขามันก็บ่เห็นมันเป็นยังจังอ่านได้ของภาษาอังกฤษเราจะอ่านไม่ได้เชียวหรือถ้าเราจะฝึกขึ้นมาอันนี้แหละที่เรียกว่าอัตตะสัมปทาตัวหนึ่งเพราะมีความคิดปลุกเร้าให้เกิดการกระทำสิ่งที่ดีงามขึ้นมาแล้วก็มีอัตตะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพในที่สุดก็ไปซื้อหนังสือ75ชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง75ชั่วโมงไปซื้อดิกชันนารีซื้ออะไรต่ออะไรมาอ่านมาท่องไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายก็เอามัดเอวไปเอาไปมาบาทหนึ่งมันก็บ้าได้บาทในภาษาฝรั่งขึ้นสมองไปเห็นฝรั่งอยู่ไสบ่ได้ยางโทรลงไปถามโลดมันสิฮู้ภาษากูอยู่บ่กูเอาถึงบ่เอาฝรั่งให้มันสอบให้เวลาเราถามมันก็ตอบมาแสดงว่าเราก็พูดถูกมันจึงฟังเรารู้เรื่องเอามันนั่นแหละเป็นผู้สอบให้เห็นฝรั่งตัวไหนก็ไปถามไปคุยนานๆเข้าเราก็พยายามหัดเขียนหัดอ่านเดี๋ยวนี้ก็เขียนก็เป็นไปอยู่ต่างประเทศไปเป็นโอเปอเรเตอร์ Heavy Implement ธรรมดาเขาผลักดันให้เราไปทำงานเป็นหัวหน้าเป็นเจเนอรัลโฟร์แมนเพราะเขาเห็นเราพูดภาษาอังกฤษเก่งเมื่อไปเป็นเจเนอรัลแล้วงานทุกอย่างที่เราตรวจเราดูอยู่เราจะต้องมาเขียนรีเควสต์เขียนรีพอร์ตเขียนบันทึกรายงานส่งให้โปรเจกต์แมเนเจอร์ทุกวันทีนี้เขียนก็ต้องเป็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไปโรงเรียนเลยเรียนเองอันนี้คืออัตตะสัมปทาลูกหลานเอ้ยอย่าเข้าใจว่าลุงนี่มีความรู้ความสามารถอะไรนะบางคนเข้าใจว่าเราคงจะเรียนมาสูงนี่เด็กป.4 บ้านนอกนักธรรมตรีก็ไม่ได้บวชมา16ปีแล้วบ่ได้เป็นมหงมหาอย่างนั้นเพิ่นดอกเป็นพระห้างๆธรรมดานี่แล้วเพราะเรามีกองทุนเพราะฉะนั้นกองทุนทั้ง7ประการนี้ลูกหลานต้องจำไว้ให้ดีอันนี้จะเป็นพัฒนาชีวิตให้เต็มส่วนข้อแรกทบทวนกัลยาณมิตรตาถึงพร้อมด้วยแหล่งแห่งความรู้อยู่ร่วมกับสังคมที่มีบุคคลเป็นแบบอย่างที่ดีที่งามพูดง่ายๆว่าอย่าไปคบคนชั่วหาคบแต่คนดีๆสิ่งแวดล้อมที่ดีงามสิ่งแวดล้อมนี่มี2ประการสิ่งแวดล้อมทางสังคมคือบุคคลทั้งหลายสภาพแวดล้อมทางสังคมเดี๋ยวนี้เป็นอันตรายมากยาเสพติดระบาดมากทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยตกเป็นทาสยาเสพติดตกเป็นทาสวัฒนธรรมตะวันตกเพราะสภาพแวดล้อมทางสังคมนี่มันเป็นพิษตัวนี้เราจะต้องแสวงหาครูบาอาจารย์หาแหล่งที่มีความรู้แหล่งที่มีบุคคลตัวอย่างที่ดีที่งามอย่างที่เรามานี่อยู่ที่บ้านเราไม่เคยตื่นตีสองแต่มาที่นี่ทำไมเราตื่นได้เพราะเรามีบุคคลตัวอย่างมีบุคคลแบบอย่างมีครูบาอาจารย์มีพระมีเนนเป็นตัวอย่างอันนี้แหละกัลยาณมิตรนั่งเหลืองๆอยู่นี่ทุกคนก็เป็นกัลยาณมิตรแก่กันเมื่อคนหนึ่งไปได้อีกคนหนึ่งบอกเฮ้ยผู้นั่งกันยังไปได้ได้ห้องคือจะไปบ่ได้บ่เสียงตีระฆังแม่งกันนอนโอ้ยตีตายอย่างนอแต่เด็กแต่เฒ่าแต่นอกำลังนอนแซ่บๆว่ะหมู่พลุกปั่นหมู่พลุกล้านมาไปปั่นตอนนี้เนี่ยเพื่อนทุกคนเป็นกัลยาณมิตรแก่เราโอ้นางนั้นก็ไปแล้ว คนนั้นก็ไปแล้วทำไมเราจะไปไม่ได้เขาก็เหมือนกับเราเราก็เหมือนกับเขาก็เลยมานี่มันมาเพราะกัลยาณมิตรมานั่งสมาธินานๆไม่เคยนั่งเลยอยู่ที่บ้านไม่เคยนั่งนั่งได้โดนๆแต่นั่งคุยบ่าวนั่งคุยสาวเมื่อคืนยังแจ้งก็ได้บ่ปวดหลังปวดแอวยังนั่งตัวกันทีนี้มานั่งสมาธินั่งเข้าเดียวสิตายไปนี่ปวดแข้งปวดขาแต่มันขี้ตัวใดมาเน็กมาเต็งมานิ้วมาข้างปวดเด้อยากพลิกอยากพลิกผ่านจากอายมูหันนี่มูบ่คือนั่งอยู่ซื่อๆคือบ่พลิกกูบ่คือสิตายก่อนมูแท้เขาก็คือกันนี่ตัวแน่จริงๆแล้วคนนั้นก็ปวดเกือบตายเหมือนกันเขาก็อยากจะพลิกเหมือนกันเขาอายเราอายกันไปอายกันมาก็เลยได้1ชั่วโมง2ชั่วโมงนี่กัลยาณมิตรขี้ข้านตื่นก็ตื่นน้ำมูตื่นไปถึงมากมันก็กลายเป็นคนเก่งได้อย่างน้อยอีกน้อยก็เกิดความภูมิใจขึ้นมาห่วยกูก็บ่ขี้ไรปานใดตัวว่ามันสิเฮ็ดน้ำมูบ่ได้ก็เฮ็ดได้อยู่ตอนนี้จะเกิดความบันเทิงใจภาษาบาลีว่าปราโมทเมื่อเกิดปราโมทแล้วก็จะเกิดปีติอิ่มใจโอ้เฮานี่ก็บ่ขี้ไรทายเป้ปานใดดอกเว้ยเฮ็ดนี่หยังก็เฮ็ดน้ำมูได้อยู่ยังคู่เพิ่นพาตื่นแต่ตีสองก็ตื่นน้ำเพิ่นนั่งสมาธินั่งเพิ่นก็นั่งเป็นอยู่ขึ้นกระยาหัวมันบริสุทธิ์เพราะว่าดอกคึดนั่งคึดกระยามันก็นั่งไปนั่งมาไม่ขี้ข้านคึดมันก็เศร้าเมื่อมันถึงจุดนี้ก็จะอิ่มใจพอใจพอใจในตนเองเมื่อเกิดความพอใจตนเองก็จะเกิดความสุขคนเราที่มีความทุกข์เพราะไม่มีความพอใจถ้าไม่พอใจตนเองแล้วจะผูกคอตายกินยาตายฆ่าตัวตายได้ไม่พอใจชีวิตไม่พอใจสภาพตนเองแต่ถ้าพอใจตนเองขึ้นมามีความสุขเห็นไหมท่านเขียนไว้ข้างห้องเสียงนั่นห้องเทปนั่นตัวหนังสือเขียวๆอภิรติยาสติอีทังสุขขังอยู่ในหนังสือเราก็มีแปลว่าสุขอีหลีมีอยู่ที่ความพอใจแม่นบ่เสื้อผ้าของเรานี่ถ้าเราพอใจมันแล้วเอามาใส่มันก็งามถ้าไม่พอใจไปซื้อมาเมื่อวานนี่เบิ่งแต่ได้ก็บ่งามแย่งแวนทั้งซ้ายทั้งขวาก็ว่าเซเลวเจลอยู่จะเป็นบ่งามพูนไปเห็นงามๆอยู่ตลาดนู่นเห็นสีเหลืองชำเลืองไปสีแดงแต่แบ่งไปสีเขียวเหลียวไปสีม่วงเงินเท่าไรก็บ่พอไปหาซื้อมาใส่แต่ถ้าพอใจดังงามหลายงามแฟนเฮาก็คือกันผู้อื่นสิว่าขี้ไรเขาบอกว่างามเพราะว่าเราพอใจเหมือนกันเมื่อเรานั่งนั่งได้พอนานๆเราจะพอใจตนเองเมื่อพอใจตนเองแล้วจะเกิดความสุขอภิรติยาสติอีทางสุขขังปฏิกังขังสุขที่แท้มีอยู่ที่ความพอใจเมื่อพอใจได้มีสุขเมื่อมีความสุขแล้วอะไรจะเกิดขึ้นสุขิโนจิตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิอย่าลืมนะเรามานั่งสมาธินี่เรานั่งสมาธิก่อนที่จิตจะเป็นสมาธิมันจะมีความสุขซะก่อนมีความสุขอมังมากเลยสุขแล้วจะเป็นสมาธิสุขจนน้ำตาไหลคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงพี่คิดถึงน้องคิดถึงคนที่ตายไปคิดถึงคนที่ยังอยู่โดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยเราจะคิดถึงคนแรกเมื่อจิตเราจะเริ่มเป็นสมาธิน้ำตาเราจะเริ่มไหลใจเราจะเริ่มอ่อนภาษาบาลีว่ามุทุภูเตจิตเตจิตเขาจึงจะอ่อนจะนุ่มนวลจิตมันจะจำเมื่อมันจะเริ่มสงบมันจะจำจำเมื่อวานจำเดือนก่อนจำปีกามจำคืนไปจำไปหอดพูนหอดน้อยๆแม่ป้อนข้าวแม่เอากินนมจือได้เบิดแม่ไปสอนกุ้งสอนหวกสอนซิ่วสอนเขียดจะหน้าไปกันแม่งที่นู่นมาหากินอยู่ใส่จื้อได้เบิดมันลืมแล้วมันจื้อไม่ใช่เราไปจำมันจำเองมันรีคอร์ดซิเรชั่นขึ้นมาจิตนี้นะเมื่อมันสงบแล้วมันจะจำเมื่อจำถึงพ่อถึงแม่จำแม้กระทั่งคำพูดจำแม่หาเงินมาให้เรียนหนังสือไปยืมเงินคนโน้นไปยืมเงินป้าไปยืมเงินลุงเอาอันนู้นอันนี้ไปจำนำจำนองเอาเงินมาให้เราเรียนหนังสือเมื่อเรานั่งสมาธิไปมันจะไปจำสภาพนี้น้ำตาจะหลั่งจะไหลใจจะอ่อนไม่ใช่จำแต่ความดีของพ่อของแม่นะจำความชั่วตนเองได้ด้วยตนเองจะหลอกลวงคนอื่นได้แต่หลอกลวงตนเองไม่ได้ น่องอกน่องใจพ่อแม่วิ่งไปทะเลทลายเสียเนื้อเสียตัวที่ไหนมันจะจำมาได้หมดแล้วก็จะเสียใจโอ้ยกูสมบดีแท้พ่อแม่กูสมดีแท้เนาะกูสิไปตกนรกลุมใดเด้น้ำตามันจะไหลออกมามันอยากจะไปสารภาพแล้วมันจะอายชั่วแล้วมันจะกลัวบาปจิตใจจะอ่อนนุ่มอ่อนโยนจะเห็นบุญเห็นบาปถ้าจิตใจแข็งกระด้างนั้นจิตใจยังบาปจูอันนี้ก็เป็นตัวจริยธรรมที่เราจะต้องฝึกจิตใจเมื่อฝึกจิตใจได้จิตใจจะกลับคืนมาเปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมใหม่จะเกิดขึ้นพฤติกรรมเก่าจะสลายไปก็ต้องอาศัยกองทุนครั้งแรกมีหมู่ดีคณะดีเพื่อนดีครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนดีอันนี้ท่านเรียกว่ากัลยาณมิตรตสัมปทาพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เรียกท่านเป็นอาจารย์ใครนะเหมือนหลวงลุงนี่ไม่เคยจะเรียกว่าตนเองเป็นอาจารย์ผู้ใดเห็นลูกเห็นหลานก็มักจะเรียกตัวเองเป็นลุงเป็นอาไปในใจไม่เคยอยากจะเรียกตนเองเป็นอาจารย์ผู้ใดพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เคยเรียกท่านเป็นอาจารย์ท่านว่าท่านเป็นกัลยาณมิตรภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้าหมองความพัดภาคอยู่รอบได้เป็นรอบด้านเป็นธรรมดาเมื่อสัตว์เหล่านั้นมีเราตถาคตเป็นกัลยาณมิตรให้เขาก็พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเขาก็บรรลุธรรมเป็นอรหันต์เพราะเขาได้เราเป็นกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์นั่นก็คือกัลยาณมิตรถ้าคุณครูบาอาจารย์ไม่ดีก็เป็นปาปะมิตรแปลว่ามิตรชั่วมิตรบาปจะทำเราให้เราชั่วเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์ลงข่าวอยู่เรื่อยครูบาอาจารย์ทำอนาจารกับลูกศิษย์ผู้หญิงข่มขืนต่างๆนานาอันนั้นปาปะมิตรไม่ใช่กัลยาณมิตรเรียกว่าปาปะมิตรมิตรบาปมิตรชั่วข้อที่2ศีลสัมปทากองทุนกองนี้คือเราจะต้องอยู่ร่วมกับสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบระเบียบไม่เห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่การเอารัดเอาเปรียบสังคมคนอื่นเราจะอยู่ร่วมกับสังคมทุกสังคมอย่างมีคุณมีค่าไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กับบุคคลกับสังคมอย่างดีงามด้วยศีลทั้ง5ข้อนี่แหละเป็นเครื่องมือให้เราเกิดความสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์อย่างเกื้อกูลต่อกันไม่เป็นปัญหาแก่กันอันนี้กองทุนกองที่2กองที่3ฉันทะสัมปทาถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจฝ่ายไฟสร้างสรรค์ไฟดีไฟงามไฟเรียนรู้ไฟสำฤทธิ์ผลไฟความเป็นเลิศมีสำนึกอยู่เสมอถึงพลังแห่งความดีความงามมีพลังไฟสำนึกต่อความดีการกระทำดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่งามเรียกว่ามีฮาร์ดมีหัวใจมีความรู้สึกเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจคือคอนสตรักทิปเนตแอคชั่นมีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอไม่ว่าเราจะอยู่ร่วมกับใครสังคมใดจะอยู่ร่วมกับใครจะมีส่วนช่วยส่วนร่วมส่วนช่วยเหลือทุกคนทุกสิ่งเพื่อให้นำไปสู่ความสำเร็จอย่างดีอย่างงามถ้าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่คนรักไม่ค่อยจะมีคนเกลียดมีแต่คนรักอันนี้ก็เป็นกองทุนตัวที่4ว่าอะไรชื่อว่าอย่างไรอัตตสัมปทามุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มความสามารถเต็มศักยภาพโดยมีความสำนึกอยู่เสมอว่าตามธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึกตั้งใจฝึกตนเองเนี่ยอยากให้ตนเองเป็นอะไรก็ฝึกเอาฝึกได้มนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้นะต้องมีสำนึกอยู่ในใจเสมอว่าธรรมชาติของคนธรรมชาติของมนุษย์นี่ฝึกได้ พัฒนาได้ไม่เหมือนสัตว์อื่นดูคนกินเหล้าสิมันแสบอยู่กว่าเราขมกับขมเฟือนกับเฟือนกินแล้วอุ้ยนาบิดนาเบี้ยวเพิ่นบ่ได้เพิ่นกินอันนั้นก็ฝึกเอาจนเป็นนี่คือเขาฝึกกินนะญาติเขาบอกว่าเพิ่นเป็นผู้ชายกลัวเขาจะไม่ว่าผู้ชายอกสาว3 ศอกมันสิพ่อ3ศอกอยู่บ่เออแก้วหันศอกเดียวเท่านั้นตัวเขาย่องซื่อๆมันบ่ได้ใหญ่เกินอกไปยิ่งได้ตัวนี่ลูกผู้ชายต้องกินเหล้าเป็นสิเพิ่นว่าไปหัดนี่แหละตัวดีนี่ลุงนี่กินเหล้าเก่งมากนะ3วัน3คืนไม่กินข้าวสักเม็ดก็มีสูบบุหรี่วันละ3ซองแต่เสร็จแล้วเป็นยังไงเลิกก็เพราะอัตตะสัมปทานนี่แหละมุ่งมั่นพัฒนาตนอย่างเต็มที่ทำยังไงจะเลิกได้มีวันหนึ่งคิดว่าจะเลิกมันหลายๆหนแล้วแต่มันเลิกไม่ได้เลิกแล้วก็กลับคืนมาสูบเลิกแล้วก็กลับคืนมากินแล้วได้ยินเขาคุยกันว่าลูกผู้ชายมันต้องกินเหล้าเป็นสิสูบบุหรี่เป็นสิเว้ยลูกผู้ชายต้องเข้าสังคมได้แต่เราก็เป็นคนคิดถ้าลูกผู้ชายจริงกินเหล้าเป็นแล้วจะต้องออกจากเหล้าได้สิจึงเป็นลูกผู้ชายถ้าเราออกจากเหล้าไม่ได้ถ้าเราออกจากบุหรี่ไม่ได้เรานี่อย่าถือว่าเป็นลูกผู้ชายเลยถือว่าหน้าตัวเมียนี่ต้องด่าเจ้าของเป็นน้ำพอมเด้ด่าพอมวันหนึ่งเดินทางไปที่ประเทศรัสเซียปี2524ไปที่กรุงมอสโกเครื่องบินเข้าไปจอดเซอร์วิสเข้าไปเติมน้ำมันเข้าไปเซอร์วิสอยู่ที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียทางมันผ่านโดยสายการบินแอโรฟอร์ตสายการบินรัสเซียเราก็แต่ก่อนเรากินเหล้าเก่งถ้าไปจอดประเทศไหนจะต้องกินเหล้าประเทศนั้นซะก่อนเมื่อสิดีบ่เราประเทศนี้เพิ่นว่าต้องกินซะก่อนครับว่ากินแสดงว่าไปไม่ถึงประเทศนั้นพี่แท้แล้วมันบ่ดีจักเราดอกกินแล้วก็เมาโลดล่ะบ่ดีจักเราในสนามบินเขาจะมีห้างขายของเขาเรียกว่าฟรีแท็กคือไม่ต้องเสียภาษีคนต่างชาติไปซื้อได้จะซื้อแล้วจะถือไปก็ได้ไม่เสียภาษีขาออกขาเข้าในร้านของสนามบินเขายกเว้นเราก็รีบเดินขึ้นไปชั้นบนไปหาซื้อเหล้ามากินเหล้าเมืองคอมมิวนิสต์มันจะดีไหมมันจะเมาดีไหมเหล้าเมืองออสเตรียเหล้าเวียนนาแต่อีกนิสัยหนึ่งก็นิสัยสายใฝ่รู้นี่กองทุนตัวนี้มันมีฉันทะสัมปทานเองแรงจูงใจใฝ่สร้างสายสันใฝ่รู้นิสัยมันชอบรู้อยู่ตลอดพอขึ้นไปถึงชั้นบนจะไปซื้อเหล้ากินไปเห็นที่เขาขายหนังสือเขามีมอเตอร์หมุนเป็นที่เสียบหนังสือเป็นช่องมันก็หมุนมาถึงเรายืนอยู่มันก็หยุดหมุนไปทีละขั้นให้เราอ่านเราจะชอบอ่านตัวไหนเราก็ยืนอ่านเราจะซื้อเราก็กดสวิตช์ปั๊บมันก็หยุดเราก็ถอดออกมาเราก็ไปถามซื้อถ้าเราสนใจนิสัยชอบอ่านหนังสือชอบใฝ่รู้นี่ตัวฉันทะสัมปทามันมีก็เลยเห็นหนังสือโอ้เมืองคอมมิวนิสต์เมืองประเทศกลุ่มนี้ก็มีหนังสือเยอะนะเราน่าจะอ่านดูมันมีอะไรดีๆว่าอย่างนั้นก็เลยไปยืนดูซะก่อนที่จะไปซื้อเหล้าไปยืนดูเห็นหนังสือเล่มหนึ่งมันหมุนมากลับมาตรงหน้าเราพอดีมันก็หยุดกึกมันเป็นเฟืองหมุนหนังสือเล่มนั้นมันเขียนว่า How to Stop Smoking and Drinking แปลว่าเฮ็ดจังไดจังสีเศร้าสูบยาเศร้ากินเหล้าได้มันบ้านหนังสือเล่มนั้นบ้าพอดีตรงกับเราคิดอยากจะเลิกอยู่พอดีเราเลิกไม่เคยได้แต่เราก็อยากเลิกอยากจะพัฒนาตนเอหนังสือเล่มนี้ถ้าจะดีก็เลยกดสวิตช์ปั๊บให้มันหยุดแล้วก็ถอดหนังสือเล่มนั้นมาเราก็นิสัยอันหนึ่งคืออยากจะอ่านอะไรลวกๆให้มันเข้าใจง่ายๆประหยัดเวลาก่อนจะอ่านหนังสือทุกเล่มจะต้องเปิดหน้าแรกมันจะมีบทนำเขาบางทีเราพวกเราเรียกว่าคำนำหรือจะมีบทนำ ขาจะกล่าวเกริ่นนำภาษาอังกฤษเขาจะเขียนไว้ที่หัวเขามันว่า introduction introduction ไปว่าบทนำของมันก็เลยเปิดอ่านดูบทนำซะก่อน introduction ของมันมันเขียนจวงหัวใหญ่ๆเลยตัวใหญ่ๆเลยตัวบักใหญ่จวงหัวมันเขียนว่าจังใดมันเขียนว่า stop smoking and drinking now มันว่าจังซี่ now ก็บ่แม่น now ซื่อๆได้ยังมี exclamation mark อีกคือเขียนออกมาแล้วก็มาจุดอันนี้คือลักษณะตื่นเต้นตกใจเขาเรียกว่า exclamation mark แปลว่า stop smoking and drinking now แปลว่าเศร้าสูบยาเศร้ากินเหล้าเดี๋ยวนี้มันว่าหนังสือเล่มนั้นห่วยบทต่ออ่านก็ได้ตัวไปมันบอกขาดปานนี้แม่ถ้ามันเศร้าได้เดี๋ยวนี้มันก็เดี๋ยวนี้ด้วยมืออื่นก็เดี๋ยวนี้ของมืออื่นเลยยกหนังสือเล่มนั้นใส่หัวสาธุจะเป็นมึงสอนกูดีกูบ่ซื้อมึงดอกว่าซั่นเงินแห่งบ่มีอยู่ว่าสิไปซื้อเหล้าก็บ่ซื้อสิสต๊อปนั่งสิเลิกมันเดี๋ยวนี้เอาตามหนังสือเล่มนี้ถ้าเราเลิกเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวนี้ของพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็เดี๋ยวนี้ของพรุ่งนี้เลิกดีกว่าเอาหนังสือเล่มนั้นใส่ไว้ขอบคุณจากนี้ต่อไปเราจะเลิกนั่งทันทีเลยนั่งก็ไปว่าเดี๋ยวนี้เศร้าเดี๋ยวนี้มันบ่าโอ้ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังเน่าอยู่บ่อสูบอีกบ่อกินอีกจ้าบเคือพระเนนอยู่น้ำนี่ลูกหลานเคยเห็นไหมเนี่ยเคยเห็นพระเนนในนี้สูบบุหรี่ไหมถ้าเห็นแล้วพรุ่งนี้ฟ้องด้วยนะพระเนนที่นี่จะไม่มีใครสูบบุหรี่เพราะไม่ให้สูบให้พัฒนาจะเป็นตัวอย่างคนอื่นไม่ได้บุหรี่ของหยาบถ้าจะเลิกบุหรี่ไม่ได้เลิกเคี้ยวหมากไม่ได้จะไปเลิกอะไรราคะโทสะโมหะมันไม่มีตัวมีตนมันละเอียดจะเลิกได้มันได้ยังไงขนาดบุหรี่มีตัวอยู่โยนปกทิ่มก็ได้ยังสิเลิกบ่ได้ปฏิมาสู่ยาปกทวนอยู่เคี้ยวหมากช่วยอยู่ปฏิว่าพระอรหันต์มันบ่แม่นดอกพระอรมุนอันนั้นหมุนเอาเงินคนหรือว่าหันซ้ายหรือหันขวาผู้นี้เดี๋ยวไปหาเสือได้พระอรหันต์ตาหรือหันขวาบุญนี่หรือว่าพระอรมุนกับวจักเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นกองทุนอัตตสัมปทามีแรงจูงใจไปสร้างสรรค์มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มที่จะเลิกก็ต้องเลิกมุ่งมั่นไปฝันที่จะสร้างสิ่งที่ดีที่งามไม่มีท้อถอยโดยเห็นว่าอุปสรรคปัญหานานาประการทั้งหมดเป็นเวทีเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องทดสอบให้เราดีให้เรางามเป็นเครื่องมือพัฒนาหาความสุขจากการเรียนรู้หาความสุขจากการศึกษาหาความสุขจากการกระทำสิ่งที่ดีที่งามดังที่พระท่านสวดพรหมจริโยคทันสุขันติท่านว่าเยจะสัทธันจะสัตเยจะสัทธันจะสีลันจะปาสาธรรมธรรมทัสสนันเตเวกาเลนปัจเจนติพรหมจริโยคทางสุขันติภาษาบาลีเพิ่นว่าเขาจะมีความสุขดังลงสู่พรหมจรรย์คือความสุขอันเกิดขึ้นจากการกระทำสิ่งที่ดีที่งามขอให้ลูกหลานจงมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มที่จงมองเห็นอุปสรรคและปัญหานานาประการเป็นเครื่องมือพัฒนาตัวเราเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องทดสอบความลำบากดุ้งยากประการต่างๆนั้นเป็นเครื่องมือพัฒนาเป็นเครื่องมือเป็นบทเรียนทดสอบเราให้แข็งแกร่งขึ้นจงแสวงหาความสุขจากการศึกษาจากการเรียนรู้จงแสวงหาความสุขจากการกระทำสิ่งที่ดีที่งามมีนะความสุขอันเกิดจากการกระทำดีเวลาเช้าๆพระท่านให้พรจะมีอยู่คำหนึ่งว่าสุขาสถาตาเมธาวีสุขังโสอธิคาชติอายุงทัตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิฐานโตพระท่านจะสวดแปลว่าผู้มีปัญญาจะมีความสุขเมื่อตนเองได้กระทำ ให้คนอื่นเกิดความสุขเมื่อตนเองได้กระทำความดีความสุขเกิดจากความดีนี่เป็นความสุขที่เรียบง่ายแล้วก็ลึกซึ้งปราณีตมากถ้าเราได้สร้างคุณงามความดีแก่บ้านแก่เมืองแก่สังคมได้ช่วยเหลือคนอื่นเราจะมีความสุขถ้าเรามีสิ่งนี้สิ่งที่เรียกว่าอัตตาสัมปทาต่อมาทิฏฐิเหรออัปมาทสัมปทาถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทสำนึกอยู่เสมอว่าการเวลานี้มีค่าสำนึกอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่คงที่ไม่คงทนไม่คงตัวมันจะเปลี่ยนมันจะแปลงไปตามเหตุไปตามปัจจัยของมันวันนี้เขารักพรุ่งนี้เขาชังมันไม่จีรังโลกนี้เป็นธรรมดาธรรมดาอย่าประมาทวันนี้เรารวยพรุ่งนี้เราอาจจะซวยวันนี้เราได้ดังใจพรุ่งนี้เราอาจจะเสียใจได้มาก็อย่าไปดีใจกับมันเสียใจก็ไปอย่าไปโศกเศร้าเมื่อสมหวังก็อย่าเหลิงลอยเมื่อพลาดหวังก็อย่าหงอยเหงาอย่าเศร้าซึมจงมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจากดีจะเป็นชั่วได้จากชั่วจะเป็นดีได้เราอย่าประมาทเตรียมใจเราไว้เสมอมันไม่คงที่มันไม่คงทนมันไม่คงตัวมันมีปัจจัยภายนอกบ้างปัจจัยภายในคือจิตใจของเราด้วยเราจะต้องปรับปรุงอย่าประมาทฝึกใจไว้เสมอมีสติอยู่ทุกเมื่ออันนี้ก็เป็นกองทุนต่อมากองที่เท่าไหร่กองที่6เหรอไปยังไงทิฏฐิสัมปทามีวิชั่นกว้างไกลและเคลียรี่ด้วยพูดง่ายๆก็ว่ามีแนวความคิดสอดคล้องกับเหตุผลมองเห็นเหตุเห็นปัจจัยมันนำมาสู่ความเป็นอยู่และจะเป็นสู่ความเป็นไปต้องมองเห็นผลมาจากเหตุมองเห็นเหตุจะไปสู่ผลอย่าไปเชื่ออะไรลมๆแรงๆอย่าล่องลอยไปตามกระแสข่าวลือของสังคมเขาลือว่าโลกจะแตกกระจายสืบพยานตายนำเขาขี่ตัวซื่อโลกมันก็แตกอยู่คู่มือพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปรุชตีติโขภิกขเวตสมาโลโกติวุจตีติภิกษุทั้งหลายเพราะมันจะต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดามันจึงมีชื่อว่าโลกนั่นพระพุทธเจ้าท่านบอกอย่างนี้นะเพราะมันจะต้องแตกมันจึงมีชื่อว่าโลกอิคัมบันอเวอิทิสคอนทรานซิสตอรี่อิสเดอะเวิลด์ภาษาฝรั่งเขาว่าอย่างนี้เพราะมันจะต้องแตกกระจุยกระจายไปเป็นธรรมดามันจึงเรียกชื่อว่าโลกอันนี้เทศให้ฝรั่งฟังถ้าฝรั่งมันเป็นบ้าโลกแตกกระเทศมันฟังแค่สิโลกมันจะต้องแตกเราก็จะต้องเห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงอย่ามีทิฏฐิผิดพลาดมีทิฏฐิผิดหลงไหลไปตามกระแสของสังคมตามข่าวที่เขาเล่าลือแล้วก็จะจมไปตามความมัวเมาอันเป็นที่มาแห่งการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเป็นที่มาแห่งการเอารัดเอาเปรียบกันเห็นว่าโอ้ในโลกก็จะแตกแล้วจะหาความสนุกสนานจะบาปจะกรรมยังไงก็เอาไว้ซะก่อนอย่างนี้ไม่ได้นะมันจะทำให้เกิดความชั่วขึ้นมาอีกต้องปรับทิฏฐิของเราให้มันสอดคล้องกับเหตุกับผลอย่าเชื่ออะไรง่ายๆจะต้องมีปัญญาประกอบอยู่เสมอเรื่องนี้อยากขอเล่านิทานเป็นเรื่องให้ฟังสักเรื่องหนึ่งทิฏฐิสัมปทาพระพุทธเจ้าท่านสอนภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่ใช่แต่เพียงเดี๋ยวนี้เคยมีมาแล้วในอดีตสมัยก่อนพระพุทธเจ้าท่านเล่านิทานให้ฟังท่านเล่าว่าสมัยก่อนที่แรกท่านก็ไม่ได้เล่าว่าท่านเป็นดอกท่านเล่าว่ามีพ่อค้าเกวียน2หมู่บรรทุกสินค้าข้ามทะเลทรายเป็นกองคาราวานเกวียน2หมู่ละ500ลำเกวียน สมัยก่อนไม่มีรถ10ล้อไม่มีรถไฟพ่อค้าเศรษฐีคนร่ำรวยทั้งหลายจะไปค้าขายต้องไปด้วยกองคาราวานเกวียนทีละ500ลำทีละ 1,000 ลำพ่อค้าเกวียนผ่านทะเลทรายในประเทศอินเดียมีทะเลทรายนะทางตะวันตกใกล้ๆทางละหองทางนี้มีเวลาเอาเกวียนบรรทุกสินค้าผ่านทะเลทรายไปจะต้องมีเกวียนเสบียง500ลำนี่250ลำบรรทุกสินค้าอีก250ลำนี่บรรทุกน้ำบรรทุกหญ้าบรรทุกข้าวปลาอาหารน้ำสำหรับกินในทะเลทรายเขาจะเป็นอย่างนี้